الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة طه کی آخری آیت کی ہم نے تفسیر پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، آیت نمبر 135 اس کی آخری آیت تھی۔ اب انشاءاللہ 17واں سپارہ سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اور سورة الانبیاء کا آغاز بھی ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ آپ کو بارہا بتایا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ عام ہے کہ چاہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئیں یا مکے سے باہر، اس طرح ہجرت کے بعد وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں، مدینے میں نازل ہوئی ہوں، یا ان دونوں سے باہر، دونوں صورتوں میں ان کا نام متعین ہے، ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی۔ اگرچہ اس میں اور بھی اقوال اختلاف ہے، لیکن یہ جمہور کا قول ہے، اسی کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور اس میں تقریباً 112 آیات ہوں گی جو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی خدمت میں تفسیر کے ساتھ عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگوں کا حساب کتاب قریب ہے، ان قریب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں حساب کتاب دینا ہوگا، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں مطلب ہمارے ساتھ تقاضائے بشریت بھی ہے، نفسانی غلبے بھی ہیں، شیطان کی مداخلت بھی ہے، تو وہم فی غفلتن، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، معرضون منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو ہم دنیا میں غفلت میں رہتے ہیں، حساب و کتاب کی نزدیکی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں بعض اوقات۔ خیری مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کفار کے لیے ہے، لیکن مسلمان بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ جیسے ہمارا بھی حساب و کتاب بڑا نزدیک ہے، کبھی بھی اچانک موت آ سکتی ہے، وقت ہمیں تو نہیں پتہ کہ کب ہم نے مرنا ہے، اور پھر فوراً مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم خدا نخواستہ ہم بھی غافلوں میں شمار تو نہیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرنے والوں میں شامل تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب و کتاب قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی، ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، ذکرن اور پھر محدثین اس کی صفت بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان جب ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، نہیں غفلت میں توجہ نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی جو نازل ہوئی سناتے ہیں، تو کفار کا یہ اکثر دستور یہی تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اور ان باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، اور ان کا مقصود ایک تو خود اس سے ہدایت حاصل نہ کرنا تھا، اور دوسرا دوسروں کے دل میں غفلت پیدا کرنا تھا تاکہ دوسرے بھی ان کی باتیں غور سے نہ سنیں۔ کیونکہ جب ایک آدمی آپ کو بات کہہ رہا ہے، آپ سنجیدگی سے غور سے سن رہے ہیں، تو تیسرے شخص پر اس کا اچھا اثر ضرور مرتب ہوگا کہ وہ بھی کہے گا بھائی اہم بات ہے، تبھی تو غور سے سن رہے ہیں، وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ اور اگر سامنے والا کوئی اچھی سی بات کہہ رہا ہے اور آپ مذاق اڑا رہے ہو، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوں، تو تیسرے شخص کے اندر بھی سنجیدگی شاید پیدا نہیں ہو پائے گی، وہ آپ کی حرکات سے اس بات کا اندازہ کرے گا کہ سامنے والے کی بات کوئی اتنی پاورفل نہیں ہے، کوئی اتنی غور سے سننے والی نہیں ہے، تبھی تو یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ کفار کا ایک طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اللہ کی طرف سے نئی آیت بیان فرماتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے اور ان کو نظر انداز کرتے تھے تاکہ قریب والے بھی اثر قبول نہ کر سکیں۔ یہی بیماری آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی ہو گئی ہے، خصوصاً اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، اگر ایک بیچارہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بات بیان کرنے لگے گا اچھی بات، تو باقی جو ایک تو سامنے والے نے تو ہدایت حاصل کرنی نہیں کرنی ہے، وہ یہ سوچے گا کہ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اس کی گرویدہ ہو گئے تو ہماری دوستیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور جو ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف سے یا جو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ تو وہ پھر ایسا مذاق کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک یا چند ایک مل کر کے باقی سب سے کے دل سے بھی ان باتوں کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، طریقہ کفار کا ہے، اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں کہ خاندان میں کوئی شخص ہے، ایک کزن ہے مثلاً، وہ نیک ہو گیا, اب وہ سمجھا رہا ہے سارے کزن جمع ہے تو اب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے تاکہ اس کی بات کوئی بھی قبول نہ کرے اور ہدایت کی طرف مائل نہ ہو. لاہیتاً قلوبہم, ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی کھیل میں مشغول ہیں, غفلت, غافل دل ہیں, غافل دل ہی نصیحت قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے مطلب جب کوئی تفسیر بیان ہو رہی ہو, مسائل کا پروگرام آ رہا ہو, تو ہمیں چاہیے بڑے غور و تفکر سے اس کو سنیں. اگر ہم وہ تفسیر سن رہے ہیں ٹی وی بیٹھے ہوئے مثلا, کوئی مسئلہ سن رہے ہیں, کوئی اچھا نصیحت آموز موضوع لے کر کوئی بیان کر رہا ہو, تقریر ہو رہی ہو ٹی وی پہ مثلا, اگر ہم واقعی سننے بیٹھے ہیں تو بھی غور و تفکر سے سنیں, کھیلتے کودتے نہیں سننا چاہیے, کیونکہ پھر یہ کفار کی عادت ہے مسلمان کی نہیں. جیسے آپس میں باتیں چل رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر تھوڑا سا دیکھ لیا, پھر ہنسی مذاق شروع کر دیا, تو یہ اس طرح پھر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے, اور سامنے والا جو پروگرام ہے یا جو بھی کوئی بیان کر رہا ہے اس کی بھی اہمیت پیدا نہیں ہو پاتی, اور دل پھر بعد میں بھی اچھے اثرات قبول نہیں کرتا ہے. یوں اٹھتے بیٹھتے پروگرام سننا, کہ تھوڑا سا بیٹھ گئے, ادھر چلے گئے, کام دھندا ادھر کر لیا, چلتے چلتے سننا, گھر کے کام کاج کرتے ہوئے, یہ بھی فقہا نے منع کیا ہے. یعنی پروگرام کو تو پہلے دور میں نہیں تھا, بیانات کے بارے میں ہے کہ جب کوئی عالم واعظ کر رہا ہو تو یہاں تک بیان فرمایا کہ دیوار سے ٹیک لگا کر بھی اس کو نہ سنیں, بلکہ دیوار سے ہٹ کر سنیں, کیونکہ دیوار سے ٹیک لگائیں گے تو غفلت طاری ہوتی ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جب کوئی اصلاحی بیان ہو رہا ہو, کوئی مسائل وغیرہ کا بیان ہو رہا ہو, تو اس وقت ذکر الہی بھی موقوف کر دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو لازم آپ کی توجہ کچھ نہ کچھ اس طرف بھی ہوگی, تو اس مسئلے کی طرف کامل طور پر متوجہ نہ ہونا ہو سکتا ہے کہ اس کی برکات سے محروم کروا دے. جائز ناجائز سنے, ناجائز جائز سن جائے, غلط بھی حکم آدمی سیکھ سکتا ہے, اس لیے ذکر تک موقوف کرنے کا حکم ہے, غور سے سننے کا ہے. اتنے سخت مطلب اس کے بارے میں ہماری تعلیم ہے, مذہبی تعلیم, کہ بیان جب کوئی اصلاحی ہو, کوئی اچھا مطلب علمی بیان ہو, مسائل بیان ہو رہے ہوں, شرع احکامات بیان ہو رہے ہوں, خصوصاً قرآن کی تفسیر, ان کو بڑے غور و تفکر کے ساتھ سننا چاہیے. غفلت کے ساتھ سننا کفار کا طریقہ ہے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی. اسر النجوہ, انہوں نے اثر آنا ہوتا ہے یعنی پوشیدہ کیا انہوں نے اپنی مشاورت کو. الَّذِينَ ظَلَمُوا, وہ جنہوں نے ظلم کیا, وہ مطلب نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خفیہ مشاورت تھی, جو آپس میں چپکے باتیں کرتے تھے, یہ سب کو منکشف فرما دیا. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو غیب کی خبریں دیتی ہے, تو ان کا پوشیدہ طور پہ مشاورت کرنا بظاہر نبی کریم کے سامنے نہیں تھا, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کو بیان بھی کر دیا. وہ خفیہ مشاورت کیا تھی کہ حل ھذا الا بشر مثلکم, کہ یہ جو نبی ہیں تو تم صرف تمہاری مثل ایک بشر ہی ہیں, ایک انسان ہی ہیں. تو یہ گویا کہ اس طرح وہ کر کے اطمینان قلب پیدا کر رہے تھے کہ ہمارا اطاعت نہ کرنا حق بجانے پہ, کہ تو ہماری طرح انسان ہے, اپنی طرح انسان کی کون اطاعت کرے گا, کون اس کا کہنا مانے گا. گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ فرشتے نازل ہوں, ان پر ہی ایمان لے کر آئیں, یا کوئی اور ہونا چاہیے, ہماری مثل بشر. تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی جا بجا آیات سے ثابت ہے, اور یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام لباس بشریت میں تشریف لائے, تمام کے تمام بشر تھے. اگر کوئی نبی کی بشریت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے, ہمارے نبی بھی بشر ہیں, اور بشریت, لیکن ان کی بشریت ایسی تھی کہ جو ہماری بشریت سے کامل ہے, اکمل ہے. ہمارے ہم بھی بشر ہیں, وہ بھی بشر ہیں, لیکن بشر بشر میں فرق ہوتا ہے. ان کی بشریت کامل ترین, ہماری بشریت میں نقص ہے, ناقص بشریت ہے, لہذا وہ ہماری مثل اس انداز سے نہیں ہے کہ جیسا مطلب گمان ہم یوں کریں کہ جی وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے بھی شادی کی, ہم نے بھی شادی کی, وہ تجارت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, تو ہماری طرح ہو گئے. نہیں, یہ بظاہر اعمال میں مماثلت آپ کو نظر آئے گی, لیکن ان کا ہر عمل ہمارے عمل سے افضل اور اعلیٰ ہے, ان کی بشریت کامل اور اعلیٰ ہے. چنانچہ نبی بشر تو ہیں, لیکن اگر ان کی بشریت کو بنظر حقارت کے ساتھ دیکھا جائے, توہیناً اس کا تذکرہ کیا جائے, تو اب نبی کو توہیناً بشر کہنا کفر ہو جائے گا. تو نبی کو بشر, نبی بشر ہیں, نبی کو بشر تسلیم کرنا فرض, نبی کو بشر کہنا جائز, کہ وہ بشر ہیں, لیکن اگر آپ انداز تھوڑا بدل لیں گے, تحقیری انداز کر لیں گے, تو پھر یہ کفر تک جا پہنچے گا, جیسے انہوں نے کیا. کہ کیا ہے, وہ ہماری طرح بشر ہی تو ہے, تو نبی کریم کے بشریت کو معمولی سمجھ کے کہا, یہ کفر تھا. اب مطلب یہ کہ اب جب بشر ہیں تو وہ کلام تو بڑا فصیح و بلیغ کر رہے ہیں, اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ کلام ایسا فصیح و بلیغ جو کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ دیکھیں، جب کوئی ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے تو کس طریقے سے پینترے بدل بدل کر وہ ہدایت کے راستوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود اپنے ضمیر کی ملامت کو مختلف بوگس دلیلوں سے کیسے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ اعتراض پیدا ہوا کہ اگر ہماری طرح بشر ہیں تو ان کا کلام تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، کسی انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، تو اب انہوں نے پینترا بدلا اور نبی کے کلام کو مختلف چیزیں قرار دینا شروع کیا۔ لہذا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آفا تأتون السحرا وانتم تبصرون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو جان بوجھ کر، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، سب تمہیں معلوم، پھر بھی جادو کے پاس جاتے ہو۔ تو گویا کہ یہ سمجھا دیا، انہوں نے کہنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری طرح بشر ہیں، اب اگر کوئی کلام میں تبدیلی محسوس کرتے ہو تو معاذ اللہ جادو ہے اور تم جادو کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہو۔ اب جب بعضوں نے کہا کہ جیسے ان کے بڑا بعض فصحاء بلغاء نے کہا کہ یہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، تو پھر پیترا بدل کے بولا، بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، بلکہ یہ تو پریشان خوابیں ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، پھر باہر آ کے تشریف لاتے تھے، خواب سناتے تھے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا، یا خواب میں کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم بیان فرماتے تھے، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وحی الہی کی ایک صورت ہے، تو نبی جو خواب دیکھتے تھے اس کو بیان فرماتے تھے، تو یہ پھر کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو ان کی پریشان خوابیں ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے تھے بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ کبھی کہتے تھے بلکہ یہ تو ان کی من گھڑت باتیں ہیں، انہوں نے خود گھڑ دی ہیں اپنے پاس سے۔ پھر کوئی منع کرتا تو پھر کہتے بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ یہ قرآن پاک کے چونکہ آپ اگر دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو آخر میں یہ جو ایک ہم قافیہ سے الفاظ آتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر ہیں، حالانکہ شعر نہیں ہیں۔ شعر کے اندر جو ایک جیسے وزن والے الفاظ ہوتے ہیں انہیں قافیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر یہی چیز نثر کے اندر ہو جیسے قرآن کے اندر ہے تو اس کو سجع کہتے ہیں، رعایت سجع، اور یہ نثر میں ہو تو رعایت سجع کہتے ہیں، اور قرآن کے اندر اگر ایسے الفاظ ہوں کہ ہر لفظ ایک خاص حرف پہ جا کے ختم ہو رہا ہے، یعلمون تعلمون یدربون مثال کے طور پر، تو پھر اسے کہا جاتا ہے فاصلہ، اس کو فاصلہ کا نام دیتا ہے، اس کو فواصل کہتے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوں گے آیت کے آخر میں، انہیں فاصلہ اور اس کے جمع فواصل ہے۔ اگر ایک قرآن کے علاوہ نثر کے اندر اس طریقے سے رعایت کی جائے کہ ہر جملہ جو ختم ہو رہا ہو وہ ایک مخصوص حرف پر ہی ہو رہا ہے، اگلا بھی اسی حرف پر، اس سے اگلا بھی اسی حرف پر، تو اس کو سجع کہتے ہیں، اور اگر نظم کے اندر یہ چیز ہو تو اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس فواصل کو دیکھ کر، فاصلہ کو دیکھ کر، یہ اس کو شعر قرار دینے کی کوشش کی کہ تو شعر ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مختلف پینترے بدلے، گویا کہ خود مطلب یہ کہ مطمئن نہیں ہو پاتے تھے کہ اعتراض قائم کر کے، جب اپنے اعتراض کی کمزوری پہ ان کی نگاہ پڑتی تھی تو یہ مجبور ہو جاتے تھے اپنے اعتراض کے زاویے کو بدلنے پر، اور فوراً دوسری بات کہتے تھے، اور اس طریقے سے خود اپنی بات کی اہمیت کو کم کر بیٹھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کل تو تم کہتے تھے شاعر ہو، شاعر ہیں، پھر تم پہلے کہتے ہیں جادو ہے، کبھی تم کہتے ہو من گھڑت باتیں ہیں، کبھی تم کہتے ہو پریشان خوابیں ہیں، کوئی ایک بات پہ تو ٹک جاؤ۔ تو ان کے خود یہ اس طرح پینترے بدلنے کی وجہ سے خود یہ کمزور پڑتے چلے گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فل یاتینا بآیتن کما ارسل الاولون، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ اب یہ مطلب وہی بوگس اعتراض جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان تمام باتوں کو جو نبی کریم فصیح و بلیغ کلام فرما رہے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معجزہ ہے، ان تمام کو نظر انداز کر کے کہ نہیں بھائی ان پہ تو اعتراض پیدا ہوتے ہیں، اچھا کوئی نشانی اور لے کر آئیں جیسے پہلے والے لوگوں کے پاس نشانیاں تھیں، یہ غلط اعتراض اور غلط مطالبہ تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریتن اہلکناہا، کہ ان سے پہلے کوئی بھی بستی جو ایمان لے کر نہیں آئی تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا، کہ جو بستی ان سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام ہیلے بہانوں کا جواب ایک ہی دیا کہ زیادہ باتیں بنانے کی کوشش نہ کرو، پچھلی قوموں کے حالات بھی دیکھ لو، انہوں نے بھی اسی قسم کے اعتراضات کیے، انجام کیا ہوا کہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو کیا تم بھی اس طرح عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہو یا ایمان لے کر آؤ گے؟ ان کو سمجھایا، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اللہ نے شاید فرمایا کہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے یعنی پیغمبر بنا کے بھیجے سب کے سب مرد تھے، رجال مرد تھے. نوح الیہم، ہم نے وحی، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی. تو یہ سمجھا دیا کہ اس سے پہلے بھی ان سے ذرا معلوم کرو کہ جن کو یہ خود بھی مانتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ بڑا مقام، ان کو تمام کفار بھی ان کو مطلب بڑا تسلیم کیا کرتے تھے. تو ان سے ذرا پوچھو کہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جیسے کہ ابھی خود یہ پیچھے بات انہوں نے کفار کا قول اللہ نے نقل فرمایا کہ فل یا اتینا بی آیتن کما ارسل الاولون، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے. ان کے پاس نشانیاں تھیں، یہ بھی لے کر آئیں. تو گویا کہ اگلوں کو مان رہے ہیں، ان کی نشانیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب اگلوں پہ ذرا غور کر لو کہ وہ سب کے سب کون تھے. سب کے سب نبی، جتنے بھی نبی اور رسول تھے سب کے سب مرد تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی. تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی یہ مرد کیوں ہیں اور یہ ایک بشر ہماری طرح بشر ہے، ہم ان پہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہ ایک غلط اور نامناسب رویہ ہے. جب ایک بات کو تم سابقہ ادوار میں کسی کے لیے درست تسلیم کر رہے ہو تو اپنے اس دور میں ایک کے لیے کیوں نہیں تسلیم کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی. تو وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر صرف مردوں کو، سوائے مردوں کے کسی کو نہیں بھیجا. نوحی الیہم، ہم وہی فرماتے تھے ان کے طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو یہود جو تھے وہ ان میں بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس توریت تھی، وہ باقاعدہ مطالعہ کرتے تھے اور مطلب یہ کہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کرتے تھے. لیکن جب سرکار مبعوث فرمائے گئے تو بہرحال جیسے آپ نے بارہا سنا کہ انہوں نے توریت میں تحریفیں کر دیں اور ان تعریفوں کو بدلنے کی کوشش کی، ان آیات کو وہاں سے نکال دیا. تو بہرحال اللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں، تم نہیں جانتے ہو، تو جا کے ذرا اہل علم سے سوال کر کے دیکھو، ان سے معلوم کر لو، وہ سب تمہیں بتا دیں گے کہ پہلے جتنے آتے رہے وہ مرد آتے رہے، ان کی طرف وحی ہوتی تھی، اللہ نے بہت سوں کو آسمانی کتابیں دیں، بہت سوں کو صحائف دیے، اور ان کا بھی وہی مقصد تھا آمد کا جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے. اس آیت پر فصل و اعلیٰ ذکری پہ انشاءاللہ کل ہم مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.